Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. I aften skal vi til noget, jeg har glædet mig til hele ugen. Faktisk også lidt af sidste uge, lige siden jeg vidste, det skulle ske. Nemlig, at vi skal snakke om Sverre H. Christensen, som var denne her helt særlige karakter i sådan dansk undergrundstegneserie miljø. Og grunden til, at vi skal snakke om Sverre, det er fordi, at selvom Sverre han døde i en meget ung alder, 31 år gammel, 1997, så lever hans minde ligesom videre i rejseholdet af alle steder. Fordi der er den her karakter skrevet ind i rejseholdet, der hedder Ruben Petersen. Og Ruben har man kunne se på DR et de sidste to lørdage, hvor han er med i sådan en dobbelt afsnit af rejseholdet, der handler om en seriemorder, der hedder Indianeren. Og Ruben er sådan en lidt afstumpet karakter, som elsker seriemordere og går i kutte. Og han er stærkt, stærkt, stærkt inspireret af Sverre H. Christensen, som altså var en rigtig person i det danske tegneseriemiljø, og som havde været død i 5 år på det tidspunkt, hvor rejseholdet sender de her afsnit. Men jeg er ikke ekspert i Sverre H. Christensen, men det er du, Martin Christiansen. Det synes jeg i hvert fald, du er. Du har skrevet på en bog om Sverre H. Christensen i 3 år. Den er ikke færdig endnu. Nej, men jeg gik i gang for 3 år siden med at arbejde med den her Sverre H. Christensen-bog, og så har det ene taget det andet. Til at starte med skulle det bare være en opsamling af alle Sverres tegneserier, men så med lidt interviewmateriale med folk omkring ham. Men så alle interviews har ligesom givet nye grene af sig, hvor at sådan, altså, så lige pludselig er det udviklet sig. Nu har jeg interviewet omkring 30 personer, som på den ene eller den anden måde var tilknyttet Sverre. Så det bliver både en bog med en opsamling af alle Sveriges tegneserier, men det bliver også en bog om Sveriges historie, hvor de her omkring 30 personer, de samlet fortæller Sveriges historie. Og så har jeg fået en fuldstændig overvældende mængde materiale stillet til rådighed af Sveriges far. Gamle skitsebøger og tegninger og alt muligt, han har fundet. Så graffiti-billeder, Sverre lavede også graffiti. Og, ja, altså, så der lige pludselig er det blevet en kæmpe bog, så det tog lidt længere tid, end jeg lige troede, men jeg håber snart at kunne gå ligesom og slå en knude på den. Og den udkommer på forlaget Fahrenheit, som har eksisteret siden 1991, og hvis første udgivelse faktisk var en Sverre H. Christensen tegneserie, der hedder Donald Fogg. Og så har Fahrenheit også udgivet en antologi med både danske og udenlandske tegnere, som de udgav i 90'erne, og hvor at Sverre også var et bidrag til flere af de serier. Så en bog på 1300 sider eller sådan noget, tænker du? Det bliver to bøger, der kommer i en kassette, hvor den ene bog, det så er opsamling af tegneserier, den anden bog, det er så interviewsene og alt det ekstra materiale her, ikke? Og vi skal snakke rigtig meget om Sverre H. Christensen, altså fordi Han er unik. Jeg står her med et gammelt interview med ham, hvor han blandt andet er citeret for at sige, danske tegneserietegnere er nogle røvhuller, de skulle slås ihjel. Og han siger også, at seriemorder er vores tids helte. Han er en karakter. Og han er også sådan på en anden måde en karakter, nemlig i rejseholdet, hvor han er den her Ruben-figur. Og jeg tænker, vi starter der. Fordi hvis man så DR1 i lørdags, så kunne man høre det, vi skal høre lige om lidt. Og inden vi hører det, så vil jeg bare lige sige, at hvis man nu ikke skulle have set rejseholdet nogle af de 300 gange, det er blevet genudsendt, eller første gang, så er det her et afsnit, hvor der er en kostskoleelev, der er blevet myrdet, en ung dreng. Og på hans værelse har man fundet en tegneserie, der hedder Slamfisse. Og det snakker de lidt om i det her klip, og så snakker de også om, at IP han sidder ved at knække koden til den her kostskoleelevs computer. Så tror jeg også, man er klædt på. De her, de lå i hans skab. De er jo egentlig meget godt tegnet, men altså... Men hvad? Jeg vil sgu nede i her 6 meter har så nogle fantasier. Ja, det ved du ikke, om du har haft. Hvad? Jamen, ved du ikke, hvad den anden tænker på? Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. De handler alle sammen om massemordere. Og det her, det er den, som IP fandt originalerne til. Vores historie. Slamfisse. Det lyder som en, der er dybt betaget af kvinder. Slamfisse, den prøver jeg. Nej, ja, altså ellers så sender jeg den her til EDB Support. Det er godt. Ja, tak skal du. Slamfisses far, han hedder Ruben Petersen, han bor i Slagelse. Og han designer babytøj for, at det ikke skal være løgn. Nej. Hvad hedder slamfisse på engelsk? Sugarkont. Sugarkont. Og for at det ikke skal være løgn, så står jeg jo med i min hånd lige nu et blad, der hedder sugarkont. Hvad foregår der? Jamen altså, de her to afsnit af Rejseholdet, hvor der er den her Ruben bifigur, det er nogle afsnit fra 2002. Og da, altså, da folkene bag Rejseholdet researchede til de her afsnit, så er de faldet over et interview i et dansk blad, der hedder Billedstorm. Og det var sådan et dansk sådan tegneserie tidsskrift. Og der er et nummer fra 94 af Billedstorm, hvor der er et interview med Svære. Hvor og det er de simpelthen, det er de faldet over, de her folk, som har researchet til Rejseholdet. Og så har de fundet, altså med alle de ting, Svære siger i interviewet, og alle de ting, der står om ham og hans liv, og de ting, han laver, det har de fundet så interessant, så de har valgt at bruge ham som meget kraftig inspiration til den her Ruben-karakter. Det der interview, det er lavet af en, der hedder Martin Weinreich, og en, der hedder Peter Becker Damkjær, som var hjemme med Svære og interviewede ham. Og de tog et billede af ham til interviewet, hvor Svære, han står med hætte over hovedet og står foran en Ilse Slagteren fra Junglefængslet plakat, hvor og Ilse, det hende er hundulven fra SS, som altså en kvinde med store bryster, og hun står foran et kæmpe hagekors på den her plakat, ikke? Og så Svære, han står med hætte, sort hætte over hovedet, og står ligesom og ja, ligesom laver sådan et skær tænder, eller laver sådan et farligt ansigt, ikke? Og den her Ruben-karakter har så hele tiden sort hætte over hovedet, og ja, det er sådan blevet nærmest til en kutte, ikke? Altså, de har lige sådan skruet lidt op. Ja, de har skruet lidt op, ja. Og så en masse af de her replikker, som Ruben-karakteren siger, altså de er taget direkte ud af det her Billedstorm-interview, altså hvor man nærmest skal sidde, og man kan se Rejseholdet, så kan man sidde og læse det interview op samtidig, altså hvor det nærmest ordret det samme, der bliver sagt. Og så Rubens blad hedder Slamfisse. Svære lavede et blad, der hedder Sugarkont, og hvor Slamfisse er jo en direkte fordanskning af det. Og han siger sådan en, altså der er et hav af ting, og altså Svære arbejdet med at lave logoer til børnetøj, det gør Ruben også i Rejseholdet, og i introduktionen til det her Billedstorm-interview, der står der, at Svære er i et lidt underligt trist humør, fordi at John Wayne Gacy, den amerikanske seriemorder, er blevet henrettet et par dage før, og i Rejseholdet, da de kommer ind til Ruben, der siger han, at han er i dårlig humør, fordi at Bert Williams, som er en fiktiv seriemorder, de har opfundet til Rejseholdet, er død et par dage før. Så der er ligesom, altså den er klokkeklar, og der er mange flere ting. Og, altså Ruben-karakterens tegneserie, de er lavet på bestilling af en dansk tegneserietegner, der hedder Thomas Nør. Men i baggrunden på Rubens værelse, der kan man faktisk se en af Sværes tegneserier hænge. Så der, altså, ja, han er blevet brugt som meget kraftig inspiration til den her Ruben-karakter, det er helt sikkert. Ja. Ja, det her med, at der er en del direkte citater, det synes jeg også lige, vi skal høre et eksempel på. Fordi Svære havde jo et motto, han havde to, og et af dem var My Way or the Highway. Og i det her interview, så siger han også, altså i det her Billedstorm-interview, så siger han på et tidspunkt noget med at være psycho in the head, insane in the brain og sådan noget. Og her har de lavet sådan en lille potpourri af citater, man kan høre. Hvis jeg ikke kan få det, som jeg vil have det, så er den, der er skredet. It's my way or the highway. Hvorfor skal jeg plage mig? Jeg er forpulet en lort. Der tror jeg, er insane in the brain. Hvorfor ligger du der? Ned med sig. Jeg er sgu da ikke på nettet. Det er sgu da totalt psycho in the head. Ja, så er morderen hjemme ved ham. Det kan jeg godt afsløre. Så der er ingen tvivl om, at man ikke kan have skrevet Ruben uden at have læst Billedstorm-interviewet med Svea H. Christensen. Nej, det er soleklart. Men Ruben er jo ikke en specielt fed fyr. Altså sådan, eller, det er jo ikke det mest flatterende portræt, vil jeg tænke umiddelbart, hvis Nej, altså man kan sige, at Ruben-karakteren er sådan lidt, altså i mental ubalance, sådan lidt dugnakket, sådan lidt ynkelig, altså helt klart, altså dårlig situationsfornemmelse. Der ligesom, han er, ja, han er sådan lidt sådan en svag, ynkelig type, ikke? Og man kan sige, altså jeg har selvfølgelig talt med altså jeg har talt med Sveriges far og mange Sveriges gamle venner og så videre om det her rejsehold, og de kan jo genkende elementerne, altså de kan genkende, at slamfiser, det ved de godt, hvor kommer fra, og de vidste godt alle sammen, at Sverre havde den her interesse for seriemordere og så videre, men de kan, altså, så de kan genkende elementerne, men de kan ikke genkende personligheden hos Ruben. Ja, altså det synes de ikke. Det er der ingen af dem, som synes passer til Sveriges personlighed. Nej, du har jo så talt med både venner og familie, og de vidste ikke, at det her afsnit var blevet skrevet med den her Ruben-karakter, der var inspireret af deres ven og søn og sådan noget. Så de sidder bare lørdag aften i 2002, pludselig så altså, er der ham her. Altså Sverre døde jo af leukemi i efteråret 97. Så i foråret 2002, der bliver de her to afsnit sendt, hvor at Sveriges forældre, de sidder og følger med i rejseholdet, som 2 millioner danskere gjorde. Og de aner ikke, at det her kommer frem, og lige pludselig så dukker han jo op på skærmen, og de ligesom kan hurtigt fornemme, at det skulle da Sverre, men det er ikke Sverre alligevel, og de var ikke færdige med at bearbejde sorgen over at have mistet deres søn til leukemi i en alder af 31 år, og så kom den her oveni, så det, altså, det synes de bestemt ikke var sjovt. Og dem af Sveriges venner, jeg har talt med, de synes heller ikke, det var fedt. Altså de synes, det var upassende, og de synes, at det var, ja, og pisse på ham og fremstille ham sådan, ikke? Jo. Men man kan sige, altså i Billedstorm-interviewet, der jeg har også talt med Martin og Peter, der lavede det her interview, og de sagde, det var egentlig hyggeligt at være hjemme og besøge Sverre. Altså, de kendte ham ikke personligt, men de synes, hans tegns her var sjov, og så var de hjemme med ham, de snakkede en masse om film, som de alle tre interesserede sig for, og Sverre sad og var ganske almindeligt, stille og roligt, kedeligt at kigge på. Og så, det var først, at de ligesom skulle tage billedet, at han smækker hætten på hovedet og springer op på sofaen og begynder at lave ansigter, ikke? Men det var egentlig, altså, de sad egentlig bare og hyggede sig meget godt, og ja, jeg synes, det var spændende og sjovt. Men man kan sige, er det et portræt, eller er det bare i hvert fald meget kraftig inspiration? Altså, det er jo ikke til at sige, vel? Altså, men venner og familie har oplevet det som et portræt af ham. Ja. I hvert fald. Og den, hvad hedder det, de her to afsnit er jo skrevet af Peter Thorsbo og Maj Brostrøm. Og jeg har, og Peter Thorsbo har tilbage i 2002 indrømmet, at han havde læst det her Billedstorm-interview, og det er selvfølgelig, for man kunne jo ikke bare finde på denne her mand, der sad og tegnede de her ret voldsomme tegneserier, som så også var baby-logo-designer. Det kan du bare ikke selv finde på. Så han indrømmer, at der er en inspiration. Jeg har så ringet til Peter Thorsbo, for jeg vil høre, om han vil fortælle lidt om, hvad han gjorde sig af tanker om det her med at portrættere en mand, der havde været død i 5 år på den her måde. Men han holder sommerferie, og synes også, det er rigtig lang tid siden. Men du har jo faktisk talt med ham til din bog. Ja, det har jeg. Altså, jeg har interviewet ham via e-mail. Også fordi, at han tilbage i 2002, der bliver han interviewet til et program i Danmarks Radio, et radioprogram, der hedder Kronometer, hvor han og så også Christoffer Uvesen, som kan vende tilbage til senere, hvem han er, og så Sveriges veninde, Gretula Eliassen. De tre bliver interviewet og så klippet sammen, og jeg tænkte på sin plads, at han fik lov at ordentligt forklare sig og så videre, ikke? Og han skrev så til mig, at de har, altså da de researchede de afsnit, der har de studeret det med folk, der var interesseret i seriemordere. Og der lige så faldet over det her interview i Billedstorm. Og han, skrev, at de har ikke ønsket at lave et portræt af Sverre, men mere arbejde med fascination som begreb. Altså det her med, at når seriemorderen ikke bare længere er et fjernt fikspunkt, men så lige pludselig står foran en i en stue, og de bliver overrasket, altså Peter Thorsbo og Maja Brostrøm bliver overrasket over, at det bliver opfattet som et portræt af Sverre. Og han skrev også til mig, at de bebrejder faktisk sig selv, at de ikke havde lavet deres research ligesom bedre, fundet ud af, at han var død få år tidligere, og det vidste og så videre, de. At de var ked af, hvis de havde uforvarende såret Sveriges familie og venner. Så, men ja. Jamen spændende. Men nu synes jeg, vi har snakket meget om, hvad Sverre ikke er, men lad os snakke lidt om, hvad han faktisk er, eller var. For han gik som sagt bort i 97. Og hvis man nu lige pludselig er hoppet ind i det her program og tænker, hvad der foregår, så vil jeg bare lige sige, at jeg sidder med Martin Christiansen, som er ved at skrive en bog om en dansk tegneserietegner, der hed Sverre H. Christensen, som døde i 97, og som var virkelig dyb undergrund, så det er fair nok, hvis man ikke kender hans navn. Men han var ret vild, og derfor så synes jeg, han fortjener et bedre eftermæle, end det, som måske står tilbage i rejseholdet. Lad os starte med Surkont, fordi det kan man sige, det er et hovedværk. Det er i hvert fald nok Surkont, og så et hæfte, han lavede senere, der hedder Bad Pills. Det er helt klart hans mest kendte værker i hvert fald. Men det er jo i nogle små kredse. Altså det er Surkont, der er trygt i, jeg kan ikke lige huske det, men det er et sted med 500.000 eksemplarer. Det er nogle specielle kredse, det ligesom har cirkuleret i. Ikke? Men det er de ting, han er mest kendt for folk, der interesserer sig for den slags. Og kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for en tegnestil, og hvad det... Ja, kan du ikke prøve at forklare, hvad der er for noget kunst, jo, han altså, laver? Altså Sveriges tegneserie er tegnet i sådan en meget cute, altså en meget cartoony, sådan runde, store næser, store runde øjne, og meget af det er sådan en funny animal-univers, altså lidt af Anders Sand og Snor Snup og så videre. Sverre var stor fan af Tex Avery, som har opfundet mange af de der Looney Tunes-karakterer, Snor Snup og Daffy Duck og så videre. Så han tegnede meget i den stil, men så indholdet i hans, langt de fleste af hans tegneserier, det var så sådan meget ekstremt voldeligt materiale, hvor de her cute dyrefigurer i menneskeskikkelser ligesom gør, altså voldtager hinanden og dræber hinanden, og de er racistiske, og de er kvindefjendske og egoistiske og altså smålige og de, ja, altså så det er meget sådan hans tegnestil. Og hvad hedder det, altså han siger, jeg kan lige læse op, hvad han selv siger i det her Billedstorm-interview om, hvad hans blad Surkont handler om. Sverre siger, bladet hedder Surkont, og på godt dansk slamfisse, og det er blad, der handler om ekstreme ting og sager, ved enten det angår mor eller ekstrem opførsel i alle henseender. Og så siger han senere, indfaldsvinklen i hele bladet er, at seriemordere er noget, man bør se op til, de er vores tids helte, fordi de har realiseret sig selv ude i yderste instans. Og det er noget, man kan lære noget af. Måske behøver man ikke lige at gå ud og slå nogen en masse mennesker ihjel, men jeg tror, det der med at gøre sine ting på tværs af samfundets normer og på tværs af tidens gældende moral og regler, det er noget meget vigtigt. Så det er fra Sveriges egen mund, det her, at det er det, det handler om. Altså Sverre lavede Surkont sammen med en nordmand, der hedder Jan Brun. Og det indeholder nogle af Sveriges tegneserier, men så indeholder det også nogle artikler og nogle interviews med nogle forskellige folk, og det er det her, han har også fortalt i et andet interview, at det er det her med, at han synes, det var kedeligt, at alt omkring seriemordere blev anskuet fra offrenes synsvinkel. Altså alle bøger, film og blade, der var om seriemordere, handlede ligesom fra offrenes synsvinkel. Så han ville gerne vende verden på hovedet, og så anskue verden fra jægerens synspunkt i stedet for den jægedes. Og i det her tilfælde så seriemordere. Det er det, Surkont går ud på. Og jeg har jo bladret lidt i Surkont. Og selvom jeg vidste en masse om, hvad det var, jeg sådan gik ind til, så blev jeg alligevel overrasket. Og måske også lidt stødt, eller sådan. Det er voldsomme sager. For eksempel er der den her karakter, der hedder Lil Hitler, som jo er Hitler, men i sådan en cute udgave. I hvert fald sådan at se på, fordi han er rimelig grum, og her for eksempel en side, hvor bare på denne her side, så ser han et sort barn, og så vil han til at, kalder han hende nogle rigtig grimme ting, som jeg ikke har lyst til at sige, og så ser man ligesom, at han skal til at voldtage hende, og så kommer hendes far, og så skyder han hovedet af faren, og så voldtager Göring barnet, og altså det er bare grove løjer. Ja, og, ja altså det, der er fuld knald på, det der er ingen tvivl om, og det kan være svært at afkode med sværes ting. Også han lavede også videoer, og havde også et sådan bane, hvor de, altså det blev lidt til Tenobane senere, men de lavede sådan nogle lydkollager og så videre. Og, altså med sværes ting generelt, så med mange af tingene er det rigtig svært at afkode, hvad han egentlig mener, og ligesom, hvad side er han på, og det her, altså synes han virkelig, at seriemord er nogle helte der? Og så videre. Og det er klart, at der er nogen, der kan blive stødt af at se den her lille Hitler-figur, der bare går amok i et sådan vanvids... Altså, det er sådan en vanvidsorg, han går amok i, ikke? Men jeg tænker jo, at jeg tror, at Hitler ville da vende sig i graven, hvis han selv læste lille Hitler, så det er jo heller ikke en hyldest til Hitler. Altså, det er ligesom... Han ville da blive pissesur over det her, og over at se en tegneserie, hvor at han tvinger Göring til at spise en lort, og... Altså, det er ikke, altså det er bare et stort kaos. Det er ikke sådan, altså det ja. Ja, for det er jo nærliggende at sådan altså blive i tvivl om, jamen skal man læse det bogstaveligt? Altså er det her, fordi der indgår nogle rigtig mange mord på sorte og jøder, ikke? Så det melder sig jo spørgsmålet, om man skal læse det her som racistisk og små pædofilt og du ved, skal man det? Det er svært, har jeg jo desværre ikke selv til at svare på. Men det tænker jeg, at det skal det ikke. Altså fordi at... Altså jeg synes, at han afslører lidt sig selv ved at blande alle de her ting, som er fuldstændig vanvittige. Det er det hele på en gang. Det er nekrofili, og det er voldtægt, og det er mord, og det er racisme, og det er... Altså det er alt, der bare er slemt. Og altså, inden jeg skal hen til, så tænker jeg altså... Jeg kan huske, i slut 90'erne var der det her tv-program Mors Hammer med Line Baun Danielsen. Det ved ikke, om folk husker, men det var sådan et debatprogram. Og der var sådan en pædofil forening inde, som var sådan helt normale, pæne mennesker i skjorter og hvad de ellers havde på, som sad og argumenterede for, hvorfor man godt skulle kunne have seksuelt samvær med børn. Og det var deres, altså, det mente de rigtigt. Det var ikke en joke. Det var bare... Det synes de. Det sad de og ligesom argumenterede for. Så hvor jeg synes, altså med alle sværeste ting her, der er det helt tydeligt, at han dyrker det, fordi det er forkert. Så det synes jeg ligesom, det er sådan et tegn på, så ved man godt, hvad der er op og ned, synes jeg. Altså, det er mere, når de der skøre ting bliver blandet med noget normalt, ikke? Altså, man kan også, måske sådan en figur som, altså sådan en person som Rasmus Paludan, for eksempel, som også står og siger nogle helt vilde, altså han mener også nogle ting, som folk generelt synes er helt vilde, ikke? Altså han, det er jo ikke mainstream holdning, men det er jo hans rigtige holdning, altså. Og hvor her synes jeg, der kaoset, det er for stort til at det ligesom, ja, til at altså, der synes jeg godt, man kan gennemskue, at det er for at provokere, eller det er for at sætte knald på, ikke? Jo. Sverre havde jo også et band. Han var en multikunstner, han lavede også videoer, og han havde det her band, der hed Anus Presley. Og vi skal høre lidt et nummer med Anus Presley. Kan du ikke lige fortælle, hvad man går ind til, nu hvor vi skal høre det? Jo, altså Anus Presley blev senere et slags techno-band, hvor altså de spillede, de øvede aldrig, men så altså spillede nogle fuldstændig vanvittige koncerter, hvor de kørte filmklip i baggrunden, og det var en eller anden, man kan sige, en anden form for performance. Det var noget, et band, han havde med Rolf Mogensen og en kvinde, der hedder My, som han kendte fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding, hvor han gik. Men til at starte med, der var det mere sådan et lydcollage-projekt, hvor han fandt en masse klip, sådan hans film også lavede. Altså finder en masse allerede eksisterende materiale, så klipper det sammen med en ny pærevælling og vender det på hovedet og klipper sammen. Og det er sådan, altså... Det er umuligt at følge med. Det er som at sådan blive plukket i hovedet med en Uzi med indtryk. Altså man kan ikke nå det, som at fange det hele. Fedt. Jamen, vi tager lige lidt af det her. Ja. think the greatest mistake that Adolf Hitler made was being what in this country would be called a nice guy. Det var Enos Presley. Vi nærmer os afslutningen, Martin, men vil du sådan her afslutningsvis lige prøve at sætte på ord, når vi snakkede meget om hans kunst, vi har snakket meget om Rejseholdet. Bare lige sådan knytte på ord på Sverre sådan, som person. Ja, altså jeg tænker, det er vigtigt, at og specielt i kølvandet på alt det her, når man ser med Rejseholdet, men også når man læser det interview i Billedstorm, at han siger jo nogle... Altså, han siger nogle vilde ting, og hvor når jeg har talt med hans venner, og faktisk også hans arbejdsgiver på børnetøjsfabrikken, og hans far og så videre, de fortæller alle sammen, at Sverre, han var en meget reserveret person. Han var ikke sådan en super social person. Han var meget reserveret, og ligesom dyrkede meget sine interesser, men han var... Alle beskriver ham som en god ven, en god søn, en god storsøsken, eller en god storebror til sine småsøskende, og altså passe sit arbejde, var til at stole på, altså en fin fyr. Og en af vennerne beskriver ham endda som sådan et lun og bamseagtig. Og det er jo slet ikke det indtryk, man får i hverken når man altså, ser Rejseholdet, eller læser det her Billedstorm-interview, og jeg tænker... Altså, dem fra Rejseholdet, de har jo taget det en til en fra det... Altså, for det show og den person Sverre ligesom skaber omkring sig selv i det interview. Så de er ligesom, enten er de sprunget i med begge ben, eller også, så har de valgt at gøre det, fordi at det ligesom var, at det var spændende. Ikke? Men i hvert fald så, indtil at vi får andet at vide, så fortæller alle venner og familie osv., at han var en god fyr. Så hermed findes der nu også en anden beskrivelse af Sverre H. Christensen, end den, der står tilbage i Rejseholdet i hvert fald. Tusind tak, fordi at du vil være med til at gøre det. Martin Christiansen, Danmarks førende Sverre H. Christensen-ekspert, har jeg lyst til at sige. Jeg ved godt, det ikke er dig, du. Men jeg kender ikke andre. Det var dejligt, du vil komme i studiet. Skramler med kviste og grene. Natten er sort. Jeg er helt alene. Hotellet er tomt. Det er her jeg bor. Det syder og bobler af syner og ord. Jeg ved ikke hvem det er jeg skal møde. Om det er de levende eller de døde. Står de og kigger ind gennem vinduet. Her hvor jeg ligger. Er de sluppet ud, eller kommer de ind? De skæve fantomer, der fylder mit sind. Jeg tænder et lys, drikker lidt vand. Vejen er spærret til drømme. dyner, men intet kan stanse de flakkende syner. De kommer som gæster fra fremmede byer, som udklipsfigurer på drivende skyer. De fylder hotellet med drømme og minder om det, der kommer og det, der forsvinder. Henne. Hvad er det, der sker? Der spøgelses fingre på angstens klaver. I skyggerne danser fortættede tanker til lyset, der blafrer og hjertet, der banker. En dag skal det slukkes, og hjertet skal stanse. Hvad skal så blafre, og hvem skal så danse? Så hjertet skal stanse. Hvad skal blaffe, og hvem skal danse? Hvis man er på Læsø lige nu, så kan man se den udstilling, der hedder Den Politiske Kunst, i det, der hedder Læsø Kunsthal. Og den kører her hen over sommeren, og måske har man hørt om den før, fordi at den her udstilling har der været en del snak om. I den her udstilling, der bliver det ligesom, den handler om, hvad politisk kunst er, og der er nogle værker af nogle forskellige kunstnere, blandt andet graffitikunstneren Banksy, og øjeblik. Og den racismedømte svenske kunstner Dan Park. Og måske har der været, der har været Weekendavisen lavet på et tidspunkt en artikel, hvor, hvor de ligesom, hvor Ai Weiwei, som er en del af den her udstilling, øjeblik, vi har lige lidt tekniske problemer. Det beklager jeg. Jeg tror lige, vi tager en sang, der kommer her. Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me. Calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches. The best IUD SIS the best. Sucking on my titties like you wanna be calling me all the time. Like Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches, huh? What? Fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Der var lige lidt tekniske udfordringer, så derfor så fik jeg lige ekstra meget musik. Men nu er vi klar. Som sagt, så er der den her udstilling på Læsø for tiden i det, der hedder Læsø Kunsthal, som handler om politisk kunst. Og den her udstilling, den skildrer ligesom, hvad politisk kunst er. Og der er værker så fra så forskellige kunstnere, som den britiske graffiti-kunstner Banksy og den racismedømte svenske kunstner Dan Park. Og Ai Weiwei, han skulle også have været med. Men pludselig, dagen før, eller et par dage før åbningen af udstillingen, så trak han sine værker. Og hvorfor han gjorde det, det er jo, det er der en god forklaring på, nemlig at han var blevet kontaktet og havde fået at vide, at de her værker skulle være en del af udstillingen. Og det synes han, han brød sig ikke om at blive sat i bås med de andre kunstnere, som skulle udstille, som blandt andet var Dan Park, Lars Vilks, som jo også er kendt for at tegne profeten Mohammed, og Uwe Max Jensen, som er kandidat for Stram Kurs, og så også kendt for at skide på Statens Kunstfond, blandt andet. Men med mig på en telefon lige nu, der har jeg leder af, hvad hedder det, Læsø Kunsthal. Og det er dig, Jon Eirik Lundberg. Goddag. Goddag. Du mener jo, at der er nogen, der måske har haft en finger med i spillet i forhold til, hvorfor det her, det endte med at gå galt med Ai Weiwei. Kan du ikke fortælle mig, hvad det er, du mener, der er sket? Ja, det er en ret spændende historie, sådan, fordi der er en side af den, som bliver liggende sådan i det dunkle. Den historie, som offentligheden har fået, er jo, at Weekendavisen som en avis har ringet til, eller kontaktet hans kontor og bare sagt, hej, du skal udstille sammen med de her typer, og så bagefter så tjekker de op på, hvem det er, og så finder de ud af, at det kan vi ikke have. Og den fortælling, den siger så, at hvis Ai Weiwei blot havde vidst det her tidligere, så var den her situation ikke opstået. Men det er så ikke hele sandheden, fordi dagen inden kontakten opstod mellem Weekendavisen og Berlin, der fik jeg jo en besked fra en af vores samarbejdspartnere, som havde modtaget henvendelser fra folk, som vi jo ikke ved, hvem er, men som modsatte sig, at Ai Weiwei skulle deltage. Så der var nogen i Danmark, i det mindste, der havde besluttet, at hans værker, de skulle ikke til Læsø. Det, der følger bagefter, det, fra det punkt af, det er sådan set, hvordan man sørger for, at det sker. At transporten bliver stoppet. Ikke? Og det er jo sådan set ret interessant, fordi Fordi der er en form for obstruktion. Det er jo ikke Weiweis egen overvejelse på det tidspunkt. Så kan man jo kigge på den information, han har fået. Og der tror jeg, vi kan sige, at det der er blevet sagt til hans kontor i hvert fald, det er noget med, at de andre kunstnere har en særlig politisk og værdimæssig placering, som er langt fra ham. At det har jo været årsagen til, at man ville spørge, hvorfor han ville udstille med dem. Og det har vi så også synes var lidt underligt. Så vi har jo begge de her spurgt kunstnerne venligt, om de kunne være så søde og aflægge den her kandidattest, som er lavet op til valget. Og det har det så gjort. Og der har vi jo... Der kan man så sige, hvad man vil om den dokumentation, men det er det mindste en dokumentation, som fortæller noget om politisk orientering, og det er jo ikke noget, som peger på nogen afstand til Ai Weiwei. Nej, men altså, jeg forstår dig korrekt, hvis du siger, at du mener, at der er nogen, som du ikke ved, hvem er, som ligesom har tippet Weekendavisen, og altså sådan, har arbejdet for at få den her, for at få saboteret det her. Ja, tippet, eller jeg var næsten mere præcist at sige arbejdet for. Så der ligger fortællingen jo gemt, at det ikke er det er ikke helt rent, det de siger med, at Ai Weiwei kigger på de andre kunstnere, og så vurderer, at det vil jeg ikke. Der er nogen andre, der ikke ville, at han skulle udstille. Og hvad har du sådan grunden til at tro det? Ja, det ene er jo, at jeg kan dokumentere det, fordi jeg har fået en mail, hvor der står, at nogen, vi samarbejder med, er blevet kontaktet af nogen, som helt eksplicit ikke ønsker, at Weiwei skal deltage i udstillingen. Siger de, hvem de nogen er? Nej, det gør det så ikke. Nå. Jo. Ja. Jeg spurgte Weekendavisen tidligere i dag, altså om de er blevet tippet. Mm. Og de svarede, nej, vi er på ingen måde blevet tippet af nogen. Vi læste en artikel om udstillingen på DR. Så de siger ligesom sådan, at de afviser i hvert fald, at der skulle være nogen, der havde tippet dem. Mm. Hvad tænker du om det? Ja, det... Nu havde jo Weekendavisen fået den her information en måned tidligere. Ja, jeg ved ikke. Hvis de så læste det på DR, som jo var... i dagene op til åbningen. Ja, det kan også være, at de ikke har læst det materiale, vi havde sendt dem selvfølgelig. Men ja, hvis vi nu går ud fra, at de havde læst den pressemeddelelse, så er det jo noget med timingen, der er, synes jeg i hvert fald stadig holder nogle muligheder åbne for. Det kan selvfølgelig være en ren tilfældighed, at vi får en besked dagen inden, at de kontakter Berlin, om at der er nogen, der arbejder på at stoppe den her transport. Og at de så ud af det blå vælger at rette den her type henvendelse, som også... Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har set sådan en henvendelse før, hvor man kontakter en kunstner og spørger, hvad synes du om de andre kunstnere i en gruppeudstilling? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set det før. Nej, altså journalisten bag, hun siger, jamen jeg bruger bare min helt almindelige journalistiske undren og nysgerrighed, og så jeg tænker, det var da utroligt, at Ai Weiwei vil udstille med Uwe Max... Det vil jeg bare lige... det skriver jeg sgu lige at spørge om, ikke? Altså, det er der vel ikke sådan, som sådan noget helt aparte i, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om nogen andre har set det før. Sådan en... Lad os sige, han har svaret... ja, det vil jeg gerne. Så vil der være en artikel, der handlede om, at den her kunstner vil faktisk udstille ved den anden kunstner. Ja, det... Måske kunne man forestille sig det. Jeg har bare ikke set sådan en artikel tidligere. Ja. Nej. Ja, og så er der også noget med, Martha Sørensen siger jo, at jeg har kun stillet dig spørgsmål. Men det er klart, hvis nogen kontakter en og spørger sådan, hey, vil du virkelig blive set sammen med den person der? Så bliver der jo, der bliver også sagt noget. Det kan man jo ikke helt se bort fra. Der bliver også sagt noget om den anden person. Sådan, der ligger en forventning om, at det vil du nok helst ikke. Spørgsmålet er jo ikke neutralt. Og hun har jo også sagt, at hun opfatter det sådan, at de her kunstnere som Dan Park og Lars Vilks osv. har en særlig politisk orientering, men det har hun så ikke undersøgt med dem. det har du ikke. Okay, altså, men lad os nu sige, der, altså, for jeg hører, hvad du siger, jeg kan godt lide ideen om, at der er nogle mystiske, ukendte personer på spil, men er der ikke også bare den helt simple forklaring måske, at Ai Weiwei, som han ikke vidste det her, han hører om det, han siger, det synes jeg måske, det vidste jeg ikke, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg synes, det var nederen, og nu ved jeg det, så nu vil jeg helst ikke være med. Altså, og så trækker sig, er det ikke fair nok i så fald? Jo, så skal man så antage, at han ikke vidste om det i forvejen. Ja. Og det er også lidt, det bliver ligesom med den anden pressemeddelelse, som så heller ikke er blevet læst. Det er noget med, at vi hele tiden finder en udgang på historien, som handler om, nogen har bare ikke læst tingene, nogen ved ikke. Men der har vi jo en historik, du ved. Vi har jo sendt materiale, det er blevet læst i en måned, det er blevet godkendt. Og så skal vi så bagefter sige, det er blevet godkendt, men dem, der skulle godkendt, de har faktisk ikke læst det. Ja, okay. Sådan er det lidt over hele linjen her, ikke? Mm. Så enten så er det bare generelt et fænomen, at rigtig meget information bliver ikke læst alligevel, selvom folk svarer på det. Eller også er det en anden forklaring. Og det er den med de personer der, som har arbejdet. Ja, hvis jeg nu går ud fra, at alle aktørerne her, Eiweivers kontor, Weekendavisen, vores samarbejdspartner, alle sammen er rimelig professionelle folk. Mm. Det tror jeg, vi kan gøre. Mm. Det tror jeg, det ville være naturligt. Så hælder den for mig lidt over i retning af, at de har faktisk læst det. Ja. Og så er det jo på en eller anden måde lidt mere sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem den besked, jeg fik, om at man havde modtaget henvendelse fra nogen, der ikke ønskede at Weiwei skulle optræde. Og at der den bestræbelse, der er slået igennem, end at det bare er, at alle trækker på skuldrene og siger, sorry, jeg har ikke læst. Jeg har heller ikke læst. Ingen har læst. Ingen ved noget. Og desværre fik vi det hele at vide 2 dage inden åbning. Der synes jeg, der er legitimt at holde i hvert fald begge muligheder at åbne. Okay, jamen så synes jeg, at vi, jamen, hvis der sidder nogen derude og har tips til den her historie, ved hvem der er for nogle mystiske mennesker, der måske har arbejdet på at få saboteret den her udstilling, så skriv til AK247. Det vil vi da gerne vide. Men lige her på falderæbet, Jon, hvordan går det med udstillingen? Ja, det går super godt faktisk. Fedt. Det er på så mange planer, men noget af formålet med udstillingen var jo, at både at få præsenteret de her kunstnere, som man normalt ikke ser så meget i institutionerne. Det har jeg tænkt over i flere år. Det er jo pudsigt, du har nogle outside-kunstnere, som er vældig kendt i medierne, men som det er svært at komme til at se i en institution. Det har vi så lykkes med, og det har også givet os et nyt publikum. Ikke et helt nyt publikum, men et ekstra publikum. Vi har selvfølgelig de gæster, der kommer, som er interesseret i kunst, og som er kommet hvert år. Og så kommer der rigtig mange mennesker, som vi ikke har set før til udstillingerne. Ja, så er det dejligt. Ja, det er det. Jamen, Jon, jeg vil løbe igen, men tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, Jon, selv tak. Jon Eirik Lundberg, leder af Læsø Kunsthal. Tak, fordi du var med. Og så stiller jeg simpelthen direkte om til den næste telefon, nemlig Kia Lundorf. Hej, Kia. Hej. Er du hej med mig? Jeg er med dig. Du er jo på... Vi går ligesom fra den ene ø til den anden, før vi er på Læsø. Nu ved jeg ikke, er vi på Fur nu? Vi er på Fur. Jeg står på Fur, ja. Du er jo på sådan en alternativ sommerferie, nemlig sådan en blaffer konkurrence sommerferie. Kan du ikke lige kort ridse op, hvad det er, du har gang i? Jo. Konceptet hedder Blaff 19, som er en uges blaffer konkurrence rundt i Danmark med 24 medlemmer, eller deltagere, delt op i 6 hold. Så vi er ligesom 6 hold af 4, og så blaffer vi sammen 2 og 2, hvor vi i løbet af en dag kender vores slutdestination. Og så får vi udleveret om morgenen, når vi starter, en liste med en masse byer og seværdigheder og steder, vi kan tage forbi og registrere, at vi har været der, og måske løse en opgave, og så dokumentere det, og så kan vi lave point om aftenen. Og på den måde bliver det en konkurrence, hvor holdene kæmper mod hinanden. Og hvad har I for eksempel løst af udfordringer i dag? Jamen, i dag har temaet sådan været livscyklusen, så vi har været forbi kirken i Holstebro for at blive døbt. Så mig og min holdkammerat har ligesom den ene døbt, og den anden blev døbt. Ja, og vi har været ved også Holstebro Hospital og blive født. Og vi har haft en midtvejskrise, og vi har... Hvordan lavede I midtvejskrisen? Midtvejskrisen, den tog vi på falderæbet med færgen over til Fur, som cirka tager 5 minutter. Så midt ude på vandet mellem vores to destinationer, der lavede vi en midtvejskrise, hvor vi ikke havde mere vand. Og det blev godt at komme i land, så vi kunne få noget at drikke. Og nu er I fremme for i dag? Nu er vi fremme for i dag, jeg har ramt færgekronen på Fur. Og hvordan har det sådan været at blaffe rundt? I har været i gang siden i lørdags, eller er det kun? Ja. Ja. Og I startede i Nyborg, så I ligesom bevægede jer fra Fyn og ned Sønderjylland og op langs vestkysten, ikke? Jo. Og hvordan er det gået? Jamen, jeg synes, det er gået overraskende godt, og det er overraskende sjovt. Nej, jeg var ikke i tvivl om, det var sjovt, men det er gået overraskende godt. Og det er virkelig en dejlig måde at komme rundt på, for det er jo vores sommerferie. Vi bruger en uge af vores sommerferie, vi bruger på det. Men havde jeg selv planlagt min ferie, havde jeg jo ikke set nær så meget af Danmark, som vi gør på denne her måde. Er det svært at blive samlet op, når I blaffer? Det synes jeg ikke, det er. Altså, vi blaffer sammen to og to, og det gør vi selvfølgelig både sådan, fordi det er hyggeligt, men også fordi der er en sikkerhedsfaktor i det. Men jeg synes overhovedet ikke, det er svært. Selvfølgelig vil der være steder, hvor der er bedre at stå, eller bedre muligheder, og vejret har også nogle gange noget at sige. Men i det store billede, synes jeg slet ikke, det er svært at komme rundt. Og hvor lang tid står I sådan typisk og venter? Altså, jeg tror ikke, at os på vores hold har brugt mere end maks 20 minutter. Men så føler man også, der er gået lang tid, selvom der jo i virkeligheden ikke er det. Men det kan også være 5 minutter, det kan også være, at vi står ud af en bil, og så holder den næste ind. Så i virkeligheden er det ret nemt at komme rundt. Så maks 20 minutter har I risikeret at skulle stå og vinde? Ja, den tror jeg, vi tog i Varde den anden dag. Nok mest, fordi det virkelig regnede. Og så er der nogen, der ikke har lyst til at få sådan nogle våde nogen ind i bilen. Og hvad siger folk, sådan, når de samler jer op? Er de vant til at møde blaffer? I virkeligheden ikke. Altså det vi tit hører, det er enten, at det er første gang, de gør det, eller også, at de selv har gjort det som unge, og ligesom gerne vil give igen på den konto. Eller også, at de virkelig aldrig ser det. Så vores oplevelse er faktisk, at det er nyt for dem, vi kører med. Men der er jo rigtig mange, der er søde til at tage op, og man får altid en historie og en snak. Også nogle gange en længere rute, fordi de gerne vil vise os deres lokalområder. Og det synes vi jo kun er skønt og hyggeligt. At komme ud og se Danmark på den måde. Er der nogle steder indtil videre, hvor du kan sige, det her det er det perfekte sted at blaffe? Jamen, altså nu har vi jo haft heldet ret godt med os, men jeg synes, at det er... Altså, ja, men jeg synes faktisk, de sidste par dage har været gode her. Altså, vi havde egentlig hviledag i går, hvor vi ikke samlede point og ikke havde nogen destinationer, men der tog vi den fra Holstebro til Tyberon. Det gik altså fremragende begge veje. Fedt. Og ved du, hvor I skal hen i morgen? Nej, vi ved det ikke endnu. Altså, nu har vi ramt Fur og skal sove på shelterplads. Og så, når vi har pakket teltet sammen og har gjort rent i morgen, så får vi ligesom et nyt ark med ny destination og nye opgaver. Okay. Så alt kan ske? Alt kan ske. Dejligt. Jamen, Kia Lundorf, kvinde på Blaffer Konkurrence Sommerferie. Tak, ja. fordi vi måtte ringe til dig på Fur. Selv tak. Og ha' det godt. I lige måde. Det var sådan set alt for denne her time af AK247. I næste time, der skal det handle om dårlige lønninger i performance-kunstnerbranchen. Der er nogle forskellige eksempler, og det er noget, vi har sendt før. Det er nemlig highlights, du kan opleve i næste time. Så måske har du hørt det før, men ellers så kan du høre det for første gang nu. Og nu i hvert fald skal du høre allerførst nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Du lytter til et sammenklip. I dag skal vi starte med at tale om en sag, der handler om løn- og ansættelsesforhold i performancekunstnerbranchen. For tiden kan man nemlig opleve en udstilling, der hedder When the Unknown Becomes Familiar, af den svenske kunstner Andreas Emenius i Nikolaj Kunsthal. Og det er sådan en total udstilling, hvor man både kan se malerier, og hvor der går rigtige mennesker rundt, altså performer. Og i deres egen omtale af udstillingen, der skriver Nikolaj Kunsthal således: "Kom helt tæt på performere, der udfører hverdagsritualer omkring et vandkar i Nikolaj Kunsthals gigantiske nedre galleri, samtidig med, at du oplever malerier i store formater, specielt udført til rummet." Og det skal altså handle om de her performere, der går rundt i det her, den her udstilling. Og det, dem kan man se netop nu. Den kører nu, udstillingen, og frem til juni. Hvis man besøger denne her udstilling, så vil man møde mennesker, som har været genstand for en masse drama i performancekunstnerbranchen, for deres ansættelses- og lønforhold har nemlig vagt en del kritik internt i branchen. Og det skal vi høre mere om nu. Og til at fortælle mig om det, der har jeg dig, Marie Lykkemark. Du er uddannet moderne danser, og dig, Lukas Raki, du er også uddannet danser. Og lad mig starte med dig, Marie. I december måned, der ser du et stillingsopslag fra Nikolaj Kunsthal, hvor de søger 8 performere til denne her udstilling. Og det er et job, som jo varer 4 måneder. Mm. Det er 3 dage om ugen, man skal arbejde. Det er jo nærmest fast arbejde i din branche, er det ikke? Jamen, det er det nemlig. Så jeg var jo ret begejstret for den her stilling. Jeg søgte den med det samme. Og jeg kunne også høre af mine kollegaer i branchen, at det var jo fedt, at der kom mere fokus på performancekunst. Men der stod jo så ikke i stillingsopslaget, hvor meget løn vi fik for det. Så et par dage efter, så skrev jeg ind og spurgte, og jeg fik med det samme svar fra assistenten fra Nikolaj Kunsthal, om at honoraret var 12.500 kroner for hele perioden. Det regnede jeg så hurtigt ud til, at det ville være 43,40 kroner i timen. Og det synes jeg ikke var særlig respektfuld løn at modtage som en professionel performer. Så hvad gjorde du? Søgte du jobbet? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg søgte ikke jobbet. Og Lukas, du ser også det her job og tænker umiddelbart, at det lyder nice. Men, yes. Men hvad sker der derfra? Ligesom Marie var jeg meget glad for at se den mulighed. Som sagt, det meget dejligt at få et job som danser. Der er ikke så mange jobs og open auditions derud. Så men der stod ikke noget om løn i selve jobopslaget. Og så fik jeg lyst til at spørge efter. Og så fik jeg samme svar som Marie. Så der stod ikke noget om timeløn, men der stod bare honorar 12.500 til 4 måneders arbejde, 18 timer hver uge. Og så gør jeg lige det samme, og fandt ud af, at det svarede til 43 kroner timeløn. Og så spurgte jeg dem i en e-mail faktisk, om det overhovedet var lovligt. Mm. Fordi jeg var ikke særlig begejstret over det. Altså selvom jeg ville have været meget begejstret over for at arbejde sådan 50% stilling, som det jo svarer til. Og der fik jeg bare svaret, at det er bare de penge, de havde, og man kunne selv beslutte sig, om man havde lyst til det eller ej. Mm. Og hvad sker der så herefter? Ingen af jer søger jobbet, så ingen af jer ved jo, hvad der sker bag kulisserne. Men hvad gør I? Nej, men jeg møder faktisk Lukas tilfældigt på gaden. Vi bor lige om hjørnet fra hinanden. Og vi kommer så til at snakke om den her, det her opslag. Og vi er begge to ret frustrerede over det. Og vi beslutter så for at tage hen til Nikolaj Kunsthal, når det udstillingen åbner, for at se udstillingen. Og sætte hovederne i blød om, hvad vi kan gøre. Hvad for nogle muligheder har vi til at lave en aktion imod det her. Efterfølgende så får vi også kontakt med en af performerne, Louisa Eisen, som på det daværende tidspunkt performet ved Nikolaj Kunsthal, for ligesom at få en, et indsigt i, hvad performerne var udsat for. Mm. Fordi vi havde ikke lyst til at pege fingre udefra fra af performerne, som har sagt ja til jobbet, men vi vil gerne samarbejde, og i en fælles ånd af solidaritet, vi vil gerne lave en aktion. Lige præcis. Jeg tror også, det var meget vigtigt for os at høre, hvordan folk, sådan, altså performerne, som så blev udvalgt, havde det med de arbejdsvilkår. Og så fik vi faktisk også at vide, at der var en del utilfredshed, og at de forsøgte at genforhandle arbejdsvilkår sådan efterhånden. Yes. Men det er stadigvæk ikke okay, at der skal, at de skal i gang med at genforhandle altså under deres ansættelse, og at vi skal lave en aktion for, at de overhovedet tager det her alvorligt. Mm. Det skal vi vil gerne have, at de tager ansvar som en institution, og det skal de gøre fra starten af. Det kan være, at vi lige skal måske spole en lille smule tilbage, fordi det er måske ikke alle, der ved, hvad en performer laver. Mm. Kan I måske beskrive, lad os tage udgangspunkt i den konkrete sag, de her performer i Nikolaj Kunsthal, det her job, hvad bestod arbejdet i? Jeg synes faktisk, det er et meget godt spørgsmål, som jeg ikke rigtig har svar til selv. Altså, fordi der stod ikke så meget om, hvad man egentlig skal gøre under projektet i jobopslaget. Fordi performer, det er altså et meget bredt udtryk, og det kunne betyde noget som helst, og vi er jo uddannet som moderne danser, men det kan også være, at fordi man så forstår kroppen godt, eller har, hvad hedder det på dansk, stamina, eller sådan nogle ting, altså en god kropsforståelse, at man så bliver hyret til at bare stå i timer et sted, eller gør sådan nogle ganske små ting, små gæster, men det kommer meget ind på projektet, og det er altså, det kan være vildt forskelligt. Ja, så det som der, når man kommer ind og ser det her i Nikolaj Kunsthal, vil man se nogle mennesker, som går rundt i de her omgivelser, og hvis nok udfører nogle hverdagsritualer. Og ja, præcis. At både som performer, der går rundt og sidder og ligger ned i performance- eller udstillingslokalet, som er i et museumsrum, er det jo ret usædvanligt, at et menneske så begynder at ligge sig ned. Så det er, og vi er jo egentlig også glade for den tendens, der dukker op, at museum og kunsthaller ligesom får øjnene op for, hvad performancekunst egentlig kan. Og det vil vi jo gerne have, at de bliver ved med, men vi vil også gerne have, at vi har nogle ordentlige forhold. Mm. Ja, jeg tror også, altså, vi skrev så også et åbent brev, en open letter, hvor vi kritiserede, hvor vi sagde, at lige præcis, at vi var meget glade for den tendens, men vi følte, at der ikke rigtig var en forståelse af, hvad det betyder at arbejde med mennesker i stedet for objekter. Fordi der er rigtig mange museer og gallerier, som så jeg skal måske låne et billede eller udstille det, og så handler det selvfølgelig om nogle ting som forsikring og sådan noget. Men når man arbejder med mennesker, så skal man også kigge på deres arbejdsvilkår på en helt anden måde. For den 6. marts, der har I to jo stået i spidsen for at få organiseret en aktion på Nikolaj Kunsthal, hvor I I har samlet et par 87 underskrifter eller sådan noget. Det er rigtigt. Fra folk i branchen og skrevet et protestbrev med de her 87 underskrifter. Mm. Og så går I ind på Nikolaj Kunsthal og laver en aktion. Hvad går den ud på? Men vi møder op 14 performere og går ind i udstillingen og sidder og ligger og står i forskellige sårbare positioner. Netop for at udvise vores solidaritet til de performer, der arbejder i Nikolaj Kunsthal. Vi fastholder de her positioner i 3 minutter, før vi forlader kunsthallen igen, så efterlader vi det brev, vi har skrevet samt underskrifterne, så der ligger på gulvet en masse breve, både som en måde at overlevere vores brev på, så det ikke bare er en kedelig e-mail, de får, som de så putter i deres delete-bakke, men at det også er et levn fra vores tilstedeværelse i rummet. Altså det er vores medie, det er at lave performance, og vi vil gerne bruge det medie til at sige fra. Yes. Og nu har vi jo været inde på, at ingen af jer søgte jobbet. Mm. Men det gjorde hende, der hedder Louisa Asin, som I også har nævnt, og hende har talt med, fordi at det jo selvfølgelig er spændende, hvad der skete for de mennesker, som tog jobbet. Det her job, som i første omgang var sat til, at de fik en timeløn på 43 kroner i timen. Så nu synes jeg, vi skal høre, hvad Louisas historie er, fordi hun har faktisk ikke længere et job. Til det første møde, vi har med assistenten, der får vi at vide, at under prøveperioden har vi ligesom, er vi blevet forplejet med frugt og nødder og hvad man nu plejer at få og sådan noget. Og jeg er sådan, jeg ved ikke, jeg er af den opfattelse, at det måske er sådan, at noget, der fortsætter, at vi får noget næring, fordi vi skal arbejde i Nikolaj Kunsthal. Og så finder vi ud af så, at der er de her 6 timer, men vi skal arbejde. Men vi kommer ikke til at få nogen frokostpause. Det er ikke inkluderet, for eksempel. Så det er, det er et ret stort minus, og det påpeger jeg til det første møde, at det vil være rart med en frokostpause, når vi skal arbejde der 3 dage om ugen i 6 timer. Var det her, hvor der først var noget med nogle cup noodles, der var i spil? Så fortæller de, så siger hun så, hende assistenten der, at at i værket er der jo inkluderet cup noodles, de der cup noodles, der koster 2 kroner i Fakta, og dem vil vi jo få under forløbet, eller under, the duration of the performance, at det ligesom er det. Men det er jo sådan, at det bliver jeg bare sådan ret berørt over, fordi altså, jeg har brug for mere næring end sådan noget. Det er ikke særlig godt at arbejde på. Men så går de med til på et tidspunkt at halvere timeantallet, ikke? Mm-hmm. Fordi en uge inde i selve produktionen, så er det faktisk nogle andre, der snakker om, at af performerne, der snakker om, at de synes, det er for meget. 6 timer, og også i forhold til den løn, vi får, fordi at vi får ikke særlig meget løn. Så de begynder at snakke om, at de synes godt, det kunne halveres, fordi det ville måske også være bedre tilsvarende den løn, vi får. Så I går fra at få, altså i det, at man ligesom halverer timeantallet, så går I fra at få 40 kroner i timen til 80. Så ja, det er sådan, at honoraret er på 12.500, får vi at vide, ikke? Da vi ligesom er blevet valgt. Og jeg tænker sådan, ja, okay, jeg får alligevel ikke særlig meget på det andet, og jeg vil gerne bevæge mig, og der er nogle ting, jeg gerne vil undersøge, så jeg gør det alligevel, og det kan være, og jeg går også ind med den intention om faktisk at prøve at forhøje lønnen. Fordi det kan man lige så godt. Og det lykkes jo, så kommer jeg op på 87. Ja, hvad sker der så? Altså, er vi så, her er forestillingen ligesom gået i gang, eller hvad? Ja, ja. Det er sådan en uge inden i produktionen, ikke? Mm. Ja. Og hvad sker der så derfra? Jamen, så snakker vi lidt videre om, at hvad en timesats eller timeløn egentlig er. Og egentlig, altså sådan, jeg er ikke den store engine i det. Jeg synes bare, det er fedt, at de begynder at snakke om det, fordi jeg havde sådan den der intention om, at jeg gerne ville snakke med den kunstneriske leder på et tidspunkt omkring lønnen. Men altså, folk snakker om det før mig, så jeg er sådan, yes, let's roll, altså. Og så vi får det halveret, det 80, og så bliver vi ved, og vi er sådan, okay, måske vi kan skrive til Helene igen, som er den kunstneriske leder, at vi gerne vil have sat sådan lidt op, fordi at nu har vi også været i gang et stykke tid, ikke, i selve produktionen, og det er alligevel ret meget indhold, vi bringer til værket. Det er meget arbejde. Så vi er jo, altså vi skaber jo det, som folk også kommer og ser på. Altså, det er en stor tiltrækningskraft, som vi har. Så vi synes også, at vi bør honoreres for det, altså den indsats, ikke, som vi gør. Og det skriver vi så til hende, Helene, og vi får så afslag. Så hun, det vi berørt over, og så skriver hun en mail ud til os, om at hun gerne vil have et møde med os performer, bare lige for at tjekke status. Ja. Og det møde finder sig sted den 28. februar. Ja. Og er et møde for performerne og lederen, Helene Nyborg. Yes. Hvad yes. sker der på det møde? Jamen, vi lytter til hende, først og fremmest. Faktisk så starter det med, at der er en, der har spurgt af performerne, om hun må optage mødet med hende. Og det siger Helene så nej til. Og så har en af performerne spurgt, er der så, hvis hun siger nej, er der så en, der vil skrive ned? Og så siger jeg, det kan jeg godt, hvis det er, fordi jeg har en blok papir og en pen. Så hun siger nej, så derfor så tager jeg min blok op og min pen. Og det tror jeg allerede der føles meget konfronterende. Under det her møde, der forklarer hun så, at der er ikke mulighed for at få penge, få ekstra penge til os. Og de andre spørger ind til, jamen, kan der ikke søges nogle fonde? Og hun gør meget sådan opmærksom på, at det kan ikke lade sig gøre, og vi prøver ligesom, jeg har arbejdet andre steder, og jeg har eksempler på, du ved, andre honorarer, som er måske mere tilsvarende, hvad man også yder. Og det forklarer jeg også, men hun understreger også meget sådan, hun er sådan, at Nicolaj Kunstner er privat, eller sådan, at, og, ja, så, og det, det er sådan meget en ting, der sådan går igen, at det er et privat foretagende, så der er ikke så mange penge at hente, og sådan noget, ikke? Og jeg ved ikke, altså hun ser sig ret sur på mig, fordi jeg måske stiller nogle spørgsmål omkring, jamen, hvorfor er der ikke tiltænkt os en frokostpause fra start? Hvorfor har jeg ikke tænkt over det? Og du ved, jeg spørger hende om de ting, jeg undrer mig over, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig dårlige vilkår, vi har fået. Og jeg tror godt, hun kan mærke og se på mig, at jeg sådan er ret ærgerlig og skuffet. Men det ender i hvert fald med, at hun beder, altså da mødet slutter, hun beder mig om at blive, og så siger hun, at jeg ikke skal komme tilbage til Nicolaj Kunsthal. Og jeg spørger, hvorfor, og så siger hun, at de ikke kan imødekomme mine forventninger om løn, og at jeg skaber en dårlig tone, og ligesom at på en eller anden måde siger, at jeg er årsag til, at der er det her, hvad kan man sige, oprør, eller et eller andet. Men Så. Og det var så den 28. februar. Mm-hmm. Har du så hørt fra Nicolaj Kunsthal siden? Mm. Så ringer hun til mig en uge efter, og fortæller mig, at nu har vi fået en ansættelseskontrakt, og vi nu er ansat under Københavns Kommune som funktionærer. Så vi har bedre vilkår, men hun siger, at jeg stadigvæk ikke skal komme tilbage. Den oplevelse, du har haft her ved Nicolaj Kunsthal, har den været lige noget andet, du har oplevet, eller har den været særlig? Jeg har ikke oplevet, jeg har arbejdet med mange andre ledere eller sådan. Og jeg har ikke oplevet, at folk, altså sådan, at en leder ikke kan tage imod kritik. Altså, og jeg har heller aldrig oplevet ikke at blive taget sådan hånd om. Det er ikke altid, at der er penge i kunstneriske projekter, og det ved jeg godt. Og det var sådan en ting, hun sådan blev ved med at fortælle os, at jamen, som kunstnere, så skal vi ikke regne med, at at vi kan få løn. Altså sådan, at vi vil få løn for vores arbejde, at vi skal ligesom på en eller anden måde ofre os selv for kunsten, ikke? Men det er også bare sådan, hey, we have rent, altså, we want to get by, vi gider ikke at hustle os hele vejen igennem hele tiden. Men så i andre produktioner, så har de i hvert fald sørget for, at vi får mad. Altså, ordentlig mad. Altid. Så det, altså, og det her, det er en institution, en kunstinstitution, så jeg synes bare, det var mærkeligt. Altså. Ja, det var altså Louisa Asin her, som er performer, og som har været en del af det her værk på, eller den her udstilling på Nikolaj Kunsthal, men som i dag står uden arbejde. Og jeg vil selvfølgelig enormt gerne have talt med Nikolaj Kunsthal og lederen Helene Nyborg omkring de her anklager. Altså, er det rigtigt, at der er en person, der er blevet fyret for at være for kritisk over for løn- og ansættelsesforholdene? Hvordan kan det være, at der går 3 måneder fra blandt andet Marie Lykkemark og Lukas Raki sender de her mails, hvor I gør opmærksom på, at timelønnen er 43, til der rent faktisk bliver kørt noget ved det? Men de har ikke ønsket at stille op til interview, trods gentagende henvendelser. De henviser i stedet for til Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, som jo er dem, som Nikolaj Kunsthal hører ind under. Men de ønsker heller ikke at stille op til interview. I stedet skriver de i en mail: i forbindelse med de pågældende ansættelsesforhold i Nikolaj Kunsthal, er der desværre sket en meget beklagelig enkeltstående fejl, som der er rettet op på. Det er desværre alt, hvad vi kan få af svar på, hvordan det kunne være, at en offentlig støttet institution valgte at tilbyde voksne mennesker 43 kroner i timen. Hvis de beslutter sig, ombestemmer sig inde på Nikolaj Kunsthal, så må de endelig sige til. Vi er meget, meget nysgerrige på at høre fra dem. Må jeg tilføje noget der? Ja, det må du gerne. Jamen, fordi efter vi lavede den her aktion, så fik vi faktisk også delt en video, der dokumenterede vores aktion, og vi delte den på sociale medier, på Facebook, og den fik rigtig mange visninger. Vi kontaktede også idoart.dk, som er en online kunstmagasin, og de skrev en artikel om vores aktion, så man kan gå ind og læse om det der og se videoen. Og de fik også, de forsøgte også at få fat på Nikolaj Kunsthal, og fik først ikke nogen kommentarer, men efter at de udgav artiklen, så fik de faktisk en undskyldning, en officiel undskyldning fra Nikolaj Kunsthal. De siger, der er sket en fejl i forbindelse med de pågældende ansættelsesforhold i Nikolaj Kunsthal, og det undskylder vi. Men personligt er jeg glad for den her undskyldning, men jeg synes ikke, det er nok. Mm, jeg er enig. Således. Tak til jer. Tak, Marie Lykkemark og Lukas Raki. I er begge to performere og dansere. Tak, fordi I ville komme. Tak skal du have. Ja, tak for det. Nu skal vi nemlig lidt længere nordpå. Nemlig til Humlebæk, hvor vi skal besøge Luciana. Fordi at det her er ikke første gang, at performancekunstnere har været nødt til at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder. I 2017, der viste Luciana udstillingen The Cleaner, som er sådan en stor og retrospektiv præsentation af den serbiske performancekunstner Marina Abramović værker. Og i Lucianas egen omtale af udstillingen, der skrev de, at Abramović er særlig kendt for fysisk og mentalt krævende performanceværker. Men de her værker, dem udfører hun så ikke selv på den her udstilling, det er der i stedet for ansat nogle professionelle performere til. Og Luciana ansat omkring 35 performere. En af dem, det er dig, Malene Bonnesen. Er du med mig? Ja, ja, goddag. Goddag. Du har været freelance performer i 4 år. Ja. Og så var du en del af det her, den her Abramović-udstilling på Luciana i 2017. Kan du fortælle mig, hvad det var, der skete der, og hvad det var, der var kritik af? Ja, altså i deres stillingsopslag, som Luciana de lagde op, der søgte de 30 performere, som skulle være en del af det her værk, som skulle køre i 4 måneder på Luciana. Og helt kort så er værket en installation, hvor de to performere, de står over for hinanden i en døråbning, nøgen, med konstant øjenkontakt, og så skal publikum så gå igennem de to kroppe. Og der skulle man stå i 3 timer i alt, og så var der så en times pause imellem de 3 timer. I stillingsopslaget, der stod der, at man, man vil arbejde mellem 12 til 15 timer om ugen. Timelønnen, den var 250 kroner plus aftentillæg og feriepenge, så det er en, det er en fin timeløn. Og det er også en løn, som jeg tror mange kunstnere mere eller mindre sådan, kan leve for i vores branche, men det kan man kun, hvis man får de timer, man bliver lovet. Og det var lidt det, der var problemet her, fordi 5 dage inden udstillingen åbner, så ringer museumsinspektøren fra Louisiana rundt til os performere, en efter en, for at fortælle, at de desværre kun kan tilbyde os 8 timer om ugen, fordi de havde ansat for mange performere. Og flere af performerne, de havde så sagt nej til andre jobs, og de var også flyttet til København. Så nu var der flere, der havde rent økonomisk ikke kunne få tingene til at hænge sammen. Og jeg tror, det generelt var sådan for os alle sammen, at det var lige pludselig svært at få til at hænge sammen. Også fordi vi havde sagt nej til andre jobs for netop at gøre det på Louisiana. Ja, jeg kunne forstå. Jeg har været i kontakt med nogen, en der var flyttet hertil fra Sverige for at være med. Og hun sagde, at hun mente, det var omkring 16 af de her 35, der kom fra udlandet og netop havde udlejet deres lejlighed og stod allerede i København, da den her besked kommer. Er det også sådan, du husker det? Ja, det er nok meget rigtigt. Jeg tror, at over halvdelen var faktisk fra udlandet. Og hvordan reagerede folk så på den her besked? Jamen, vi var jo et rigtig godt team. Vi var alle 35 performere, vi gik så sammen, og så fik vi skrevet et fælles brev til museumsinspektøren. Og så gjorde vi det klart, at det ikke var okay. Og jeg havde så også lidt kontakt med min fagforening, Dansk Skuespillerforbund. Vi gjorde det klart i det brev, at hvis der ikke kom nogle forbedringer, eller de kom med en kompensation, så ville vi ikke møde op på åbningsdagen. Og vi fik os også forhandlet frem til en kompensation. Men det var ikke noget, der svarede til de arbejdstimer, som de egentlig havde lovet os i første omgang. Hvad betød det for din egen sådan, konkrete situation, at det her timeantal pludselig blev sat ned? Altså, det gjorde selvfølgelig min... Heldigvis var jeg ikke flyttet til et andet land for at havde regnet med de timer, som de nu havde lovet. Så jeg var på den måde en lille smule mere sikker og havde også lidt andre jobshister her. Men det job krævede bare en enorm stor koncentration og meget energi for at kunne gennemføre. Så det var et af vores argumenter var også, at hvis ikke vi får den her time, eller de her timer om ugen, så skal vi finde andre jobs. Og det går altså ud over det her værk, som vi skal udføre på Louisiana. Fordi vi simpelthen det kræver enormt meget energi. Ja, og apropos det her med, at det kræver meget energi, jeg har snakket med ret mange, der var med på den her udstilling, og de siger, at det var meget normalt, at folk besvimede også under arbejdet. Er det rigtigt? Ja, vi oplevede et par gange, at der var nogen, som blev påvirket af arbejdet og drættet om. Enten på grund af væskemangel, eller at blodet ligesom gik lidt i stå. Og igen tror jeg, at det kan godt være, at det her med at arbejde som performer er sikkert ikke noget, så mange ved, hvordan fungerer. Kan du måske sætte et par ord på, hvordan altså helt konkret på den her Abramovitz udstilling, hvad bestod jeres job i, og hvad var det, der var hårdt ved det? Altså, det bestod af, at vi skulle stå i en samme position en time ad gangen, og så skulle vi have øjenkontakt med vores medperformer, mens at der så var publikum, der kunne gå imellem os. Og det var vigtigt, at vi ikke flyttede os, så vi skulle ligesom finde en teknik, så vi kunne blive stående på det samme sted. Og jeg synes egentlig, en af grundene til, at jeg søgte arbejde, var faktisk på grund af, at jeg interesserede det fokus, det at kunne være i en tilstand i lang tid. Det synes jeg egentlig er ret spændende. Men det er også krævende, fordi at man virkelig skal finde ind til noget, en særlig tilstand. Mm. Ja. Hvordan var din opfattelse af Louisianas håndtering af den her sag, da det er, I så bliver vrede og siger, at det kan I ikke være bekendt? Vi havde en ret konstruktiv dialog med museumsinspektøren. Altså hun, hun åbnede ligesom op for en, for en forhandling. Og vi landede så, som sagt, også på en forhandling. Men altså, mit indtryk er egentlig, at Luciana, de håndterede det rimelig godt. Det, jeg som udgangspunkt tror, det er, at Marina Abramović Studio, det er ligesom dem, der egentlig dem, der praktiserer det med at underbetale eller slet ikke betale deres performere. Og jeg tror lidt, at det var påvirket Luciana. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det kan ske på en stor kunstinstitution som Luciana. Altid også tusind tak til dig, Marlene Børnesen, performancekunstner og altså en del af denne her Abramović udstilling på Luciana i 2017. Selv tak. Jeg kontaktede tidligere i dag Luciana for at høre dem omkring, altså spørge ind til om denne her kritik. Og jeg talte med Karen Marie Antonsen, som er HR-chef på Luciana. Der er ingen tvivl om, at altså forløbet frem til arbejdets begyndelse altså kunne helt sikkert have været anderledes, hvis vi dengang havde haft den erfaring med at huse 36 performer var det jo ikke, og op til 62 timer performance om ugen i 4 måneder, som vi jo så fik undervejs i forløbet. Og i forhold til det her med timetallet, ikke? Altså, vi anerkender jo, at der inden kontrakten kom på plads, opstod en forventning om et højere ugentligt timetal end de her 8, som vi jo også angav i jobopslaget og tale med performerne om under åben call. Ja. Jeg skal bare lige være sikker på, fordi det her ugentlige timeantal på en 12-15 timer, som er det, performerne fortæller mig, at de havde fået stillet i vente. Ja. Var det jer, der havde stillet dem det i vente? Jamen ved du hvad, se, det er jo det, der er det rigtig gode spørgsmål, Nicoline, fordi nu har jeg jo kigget tilbage, og har også lige været tingene igennem, og det var vi også dengang i forhold til, hvad var det egentlig, vi lagde op til på open call, altså opslaget der og i den dialog der. Og det var jo 8 til, lad os se her, bygget op omkring, at man kan arbejde cirka 2-3 gange om ugen af 4-6 timer. Det kan variere. Så det vil sige, det er jo de her 8-12 timer, der ligesom har været udgangspunktet for dialogen. Men dengang, og det gør vi jo også nu, der anerkendte vi jo også, at inden kontrakten kom på plads, der var der altså opstået en forventning om et højere ugentligt timetal end de 8. Og det var vi jo nødt til at tage alvorligt, fordi det vigtige for os var jo, at vi fik startet et samarbejde op på et godt grundlag. Og derfor så valgte vi også at kompensere for den forventning med et engangsvederlag på 8.000 kroner, var det ikke? Altså svarende til 32 timer. Men havde I kommet til at ansætte flere performere, end der var brug for? Var det det problem, der var opstået? Ja, altså man kan jo sige, altså på en måde, fordi man kan jo sige, vi gjorde jo det. Vi skulle have besat de her 62 timers performance om ugen i 4 måneder. Og for at give dig sådan et billede af det puslespil, så indikerede performerne samlet set ønsker om fri, svarende til 713 dage var det over de 4 måneder, som udstillingen løb. Og det gjorde, at vi var nødt til at have noget fleksibilitet ind, som i praksis betød, at den enkelte performer nogle uger arbejdede flere timer end de 8, og andre uger færre timer end de 8. Og altså, jeg har lige været inde og også lige kort sådan trække altså sådan et gennemsnits timetal af realiserede timer, ikke, som så landede på de her 12,5 timer om ugen, men kontrakten lød på et minimums timetal på 8 timer. Og hvorfor er det, at I venter til, altså meget af det, som de var frustreret over, var jo det her med, at det var sådan få dage før udstillingen skulle åbne, at de bliver kontaktet og får den her besked om, at det kun er 8 timer. Og mange af dem siger, at de, altså 16 ud af de her 35 kom fra udlandet, så de havde jo ligesom lejet deres lejlighed ud og var flyttet, så de var meget frustrerede. Hvorfor ventede altså, I så længe? Jamen altså, man kan sige, det var jo de vilkår, vi havde, fordi på det tidspunkt var tiden så fremskreden, ikke? Man kan sige, at vi havde åben call den 3. til 5. maj. Og så havde vi en workshop, som performerne var afsted på, der kørte frem til primo juni. Og så havde vi jo så udstillingsåbningen der den 17. i 6. Og vi havde bare ikke super meget tid på det tidspunkt. Og det er også derfor, det var vigtigt for os at anerkende det. Altså i stedet for at sige, at det er det, vi kan, det er det, vi hele tiden har sagt, og det er det, vi kan tilbyde, så anerkende, at der var noget forvirring. Og vi er helt ærligt usikre på, hvorfra den her forventning opstod. Altså, vi ved ikke, hvem det er blevet sagt af, om det var vores udstillingskoordinator, eller det var nogle af Marinas folk, eller hvor den kom fra. Men det var sådan set også mindre væsentligt for os, end at vi fandt en god løsning på det. Så en anden ting er, at nogle af dem, jeg har talt med, de har kritiseret det her med, at hvis de blev syge, der var for eksempel en, der kom på skadestuen, ikke relateret til hendes arbejde hos jer, men en anden grund, så var der ligesom ikke rigtig noget sikkerhedsnet, så blev hun bare trukket i løn, fordi hun jo så ikke kunne møde op på arbejde. Er det korrekt, at der ikke var noget sikkerhedsnet for de her performer, sådan, hvis de blev syge? Nej, altså der var ikke løn om sygdom i den her aftale, jeg sidder med her. Nu har jeg lige hentet et eksempel fra. Det var der ikke. Altså, de er selvfølgelig dækket af forsikringer og så videre under deres arbejde her på museet. Men der var ikke løn under sygdom. Og nu sagde du tidligere, at det her med performer på et museum som jeres, er jo en ret ny ting, og I ikke har så meget erfaring i det. Har I gjort jer nogle nye erfaringer, blandt andet i forbindelse med den her udstilling, som gør, at I i fremtiden ikke, kan man sige, klokker i det forhold til performerne, eller hvad man skal sige? Ja, altså jeg synes jo, altså, og det er hånden på hjertet, jeg synes ikke, at vi klokkede i det. Altså, jeg synes, vi fik en rigtig fin ramme på plads for de her skønne mennesker, som jo bare husker os i 4 måneder. Og det er jo klart, at vi blev klogere undervejs, fordi der var jo ikke rigtig noget, vi kunne trække på. Altså hverken ude i verden eller i Danmark i øvrigt i forhold til en god model. Og det er klart, at de erfaringer, vi jo læner os op af, står vi i en situation igen, hvor vi har en udstilling eller et værk, som vi skal have bemandet af nogle dygtige performere. Og vi vil jo også enormt gerne dele ud af de erfaringer, som vi har gjort os med kollegerne i branchen. Ja, her var det Karen Marie Antonsen, der er HR-chef på Louisiana. Nu har vi talt om to eksempler på usikre løn- og ansættelsesforhold i performancekunstnerbranchen. Så er spørgsmålet jo, om det er enkeltstående tilfælde, eller om vi ligesom er vidne til en lidt større tendens her. Derfor så har jeg talt med Cecilie Ullerup Schmidt. Hun er selv performancekunstner, og så arbejder hun på en PhD om, hvordan unge kunstnere trænes i at blive fremtidens arbejdere. Måske skal vi lige starte med, hvis du sådan kan forklare, hvordan er livet for en performancekunstner? Jamen, en performancekunstner er typisk projektansat. Ansat, det vil sige måske i 2 måneder ad gangen, eller havende et honorar, som man skal strække et uvist antal måneder, mens man arbejder på et projekt, som skal være færdigt på et tidspunkt. Man arbejder typisk med deadlines, og de perioder, man arbejder, spejler ikke altid den løn, man får. Rent sådan administrativt, så er der store huller af arbejdsløshed for mange, mens man faktisk arbejder på at skrive den næste ansøgning, afslutte og evaluere et tidligere projekt, eller er på et ubetalt residency. Residency er ligesom også en del af den modus, som eller præger det arbejdsliv, som performancekunstneren har. At være på residency, det vil sige at være på et museum, eller i en kunsthal, eller et kunstrum, hvor man får lov at arbejde i et stykke tid. Så man får ligesom et studio, eller man får et kunstrum at være i, hvor man kan producere et nyt værk. Og residencies, det er jo så også væk fra der, hvor man bor. Og et helt grundlæggende vilkår for performancekunstneren er at være sådan konstant mobil. Ufrivilligt. Altså arbejdet tvinger dig til at flytte dig rundt. Enten har du et gig et eller andet sted, altså du skal vise et værk et sted i udlandet, eller du er på residency et andet sted i udlandet, eller et sted i provinsen. det er svært at have et kontinuerligt familieliv på en adresse for en performancekunstner. Og nu har vi jo snakket om de her to sager. Der er denne her med Andreas Emenius i Nikolaj Kunsthal, og så er der Marina Abramovits udstilling på Luciana. Kan man tale om, at de her to sager er udtryk for en bestemt tendens? Eller, altså, der er jo sket en radikal forandring af performancekunsten. Den er blevet meget populær. Et hvert stort museum med respekt for sig selv, en hver festival, har en række performancekunstnere på programmet. Men samtidig så er der jo også gået inflation i performancekunsten, og der skal vises en masse, og derfor kan det være svært for sådan en kunstner som Marina Abramović at være til stede, selvom det er hendes varemærke. Der er nemlig så sket det, at performancekunsten er blevet delegeret til performer. Og performancekunsthistorien har ligesom performancekunstneren selv som emblem. Men performancekunstneren har nu i de sidste 10 år, 15 år, delegeret sine værker, for eksempel når der skulle være retrospektiver af et helt øvre, til unge performere. Det har Marina Abramović gjort det har hun særligt gjort i forskellige retrospektiver, som vi også så det på Louisiana, hvor unge performere simpelthen genopfører, reenacter ældre værker af kunstneren. Og det er jo spændende, hvem er de her, der performer for de andre kunstnere? Det er jo en ny spændende figur i museet. Og hvilke vilkår arbejder de her performere sig under? Og det er det, som der er blevet belyst i dag. Ikke? Altså, det er jo ikke deres egen karriere, de ligesom fremskriver, fordi deres navne bliver sjældent krediteret. De arbejder ligesom under brandet Marina Abramović, eller de arbejder under brandet Maria Hassabi, eller Tino Segal. Og på den måde, så kan man sige, at jamen, jeg tænker på, inden for billedkunsten, der er tit sådan en arbejderkategori, der hedder byggeren. Det er den, der bygger skulpturerne for en skulptør. Dem kender vi ikke. Vi ved ikke, hvem de er. Vi ser ikke deres navne nogen steder listet. Men de sørger ligesom for, at værket bliver synligt, som den idé, som kunstneren har haft, at den bliver realiseret. Det er sådan en arbejdskraft, rent fysisk. Og jeg tænker på, om på en eller anden måde, om de her performer ikke kan forstå som en slags håndværksbyggere for samtidens performancekunstnere. Altså nogen, der gør værket synligt, men som jo ikke får credit og anerkendelse på den måde, som kunstneren, der har initieret værket, gør. Og så tænker jeg på, om de her kunstnere, altså byggeren er jo sådan en, det er bare en håndværker, ikke? Han skal bare lønnes. Og så tænker jeg, at det må vel være det samme vilkår egentlig for de her kunstnere, der så performer i museet. Altså fordi det er jo ikke for deres egen lykkes skyld eller fornøjelses skyld, at de er derinde, eller for en investering i CV'et eller sådan et eller andet, en synlighed, som de håber, et sted, de håber på at blive opdaget eller lignende, fordi deres navn, de kan jo knap nok findes. Altså, hvad får de her unge performere til at sige ja til de her jobs, som du netop selv siger? Det har jo været rigtig svært for mig at researche mig frem til nogen, der har været med i de her forestillinger, fordi de netop ikke står anført nogen steder. Mm. Altså, helt grundlæggende, så er der jo mange af dem, der er arbejdsløse. Så det er rigtig godt, hvis de kan få nogle projektansættelser til at fylde ud imellem de ansættelser, de ellers har, de kortere ansættelser, de har, ikke, så de ikke skal være på dagpenge hele tiden. Men så er der jo også, altså, hvad kan man sige, en anden sådan kulturel værdi, en street credit, man sådan ligesom samler ind, hvis man har været performer for Marina Abramović, måske, eller hvad. Altså, det er i hvert fald det, som jeg tror, museerne kan sælge sådan en dårlig lønning på. Altså, hvis det er en prominent kunstner, som man får lov til at arbejde med. Marina Abramović er kendt for ligesom også at have sådan en performance-metode, som man så skal oplære sig i, før man performer for hende. Så på en måde er man jo på workshop med kunstneren selv, eller i hvert fald med en af hendes assistenter. Er det kendetegnende for de her håndværkere, at de ikke får en særlig god løn, og at deres ansættelsesforhold er usikre? Altså, hvis man nu tager nogle nyuddannede dansere fra den danske scenekunstskole. Hvis man ser på sådan en årgang, så er der nogle stykker af dem, som kommer ind i ensembler hos Dansk Danseteater eller et andet sted, og ligesom får en 2-års ansættelse, hvor de får en fast månedsløn på 25.000. Så de har det sådan set okay. Inden for scenekunsten er der en tradition for månedslønninger og fastansættelser. Men der er ikke så mange af dem. Så er der andre, som vælger måske at gå på dagpenge, imens de tager fra residency til residency og stykker det lidt sammen og sådan lever udsat, men arbejder på deres egen signatur, kan man sige. Og så er der så de her løsarbejdere, som lever som performere for andre. Og det er dem, der måske er de mest udsatte, fordi, hvad kan man sige, de genererer ikke sådan en egen status, rent kunstnerisk, i løbet af de her år, hvor de måske er halvdårligt betalt i starten af deres karriere. Men de bliver ved med at være usynlige og dårligt betalte i det, de agerer i andres værker. Og er det det, hvis man ligesom skal sådan pinpointe et problem, eller sådan kernen i problemet, er det det, der er kernen? Altså problemet er, at de er dårligt betalte, og de leverer et ret krævende arbejde. Hvis de skal performe i 6 timer, i sådan en eller anden form for improviserende struktur, så kræver det enormt meget indsats. Fordi et er altså at skulle, hvad kan man sige, stå stille og være et billede eller et eller andet. Og det skal man selvfølgelig have en fysisk stamina til, men hvis man samtidig, kan man sige, skal skabe kreativt sådan noget, der går i samspil med nogle billeder omkring en eller sådan noget, så begynder det at være ret krævende. Så det er også, hvad kan man sige, et slidsomt arbejde til en dårlig løn, som gør, at de kommer udmattet hjem om aftenen og ikke har overskud til at skabe noget for sig selv. Synes du, at de her institutioner, kunstinstitutioner, svigter deres ansvar nogle gange over for de her håndværkere, performere? Jeg synes helt klart, at institutionerne har det primære ansvar for, at arbejdsforholdene er i orden. Både for de kunstnere, som de inviterer ind til at lave almindelige værker, eller hænge et værk op, som de har lavet, en visning. Og for de performere, som skal performe live i institutionen. Det er dyrt at have live performere i en kunsthal eller i et museum, fordi det er mange lønningstimer. Det er meget dyrere end et visningshonorar i billedkunsten. Men jeg synes også, at institutionerne skal gøre sig bevidst, at det er en dyr vare. De vil nemlig gerne have det, de vil gerne sælge på det, de vil gerne trække folk ind på grund af det. Og hvis de ikke har råd til det, så skal de lave nogle færre værker. Ja, og det var Cecilie Ullerup Schmidt, der talte her. Hun er selv performancekunstner, og så forsker hun i performancekunst. Nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Benjamin Bo Rasmussen. Ja. Du er formand for Dansk Skuespillerforbund. Ja. Og det er jo jeres medlemmer, mange af dem, vi taler om her i dag. Ja. For I repræsenterer også performere. Ja. De her to tilfælde, vi har snakket om i dag, med Nikolaj Kunsthal og Abramovits udstilling på Louisiana. Ja. Er det dit indtryk, at det er enkeltstående tilfælde, eller er de en del af en større tendens? Altså, jeg synes jo, jeg er vildt ked at sige, at jeg synes og oplever helt sikkert, at det er en del af en voksende stigende tendens i kulturarbejdet. Fordi at vi, og det er jo ikke kun museerne her, vi snakker om. Vi har også lige oplevet det med Danmarks Radio og større institutioner. Og jeg synes, det er et kæmpestort problem, fordi at det, selvfølgelig er det jo helt vildt dejligt, at museerne og andre kulturinstitutioner ligesom forsøger at tænke alternativt i deres måde at, ligesom at vise publikum, hvad kunst også er. Men man er også nødt til at være bevidst om, at der er nogle mennesker, som udfører det her stykke arbejde, som rent faktisk er professionelle og som lever af det, og som har en forventning om, at de kan betale deres husleje og være til stede her i livet, på grund af, at de udfører deres arbejde. Men oplever I det her med, at man tilbyder noget andet end løn, eller en meget lav løn? Altså, er det noget flere og flere? Ja, altså det oplever vi jo rigtig tit. Altså, vi har jo lige oplevet, at have haft en sag ude på Danmarks Radio, hvor der var nogle af vores medlemmer, som blev tilbudt et gavekort på 500 kroner og en frugtkur for at være med i en tv-serie. Og den sag, den er ligesom lagt ned nu, men det er ligesom tendensen, at folk bliver bedt om at stille op til noget, og så får de 3 flasker rødvin, eller i det her tilfælde, som med Nikolaj Kirke, hvor de får tilbudt en kontrakt, som jo svarer til, at de vil få 45 kroner i timen, hvis man ligesom lader det ud. Og der er jo ikke nogen, der protesterer, og det er jo der, hvor jeg bliver en lille smule, altså der banker mit, der bliver jeg en rigtig fagforeningsmand og pisse sur, fordi altså, da man fandt ud af, at der var rumænske metroarbejdere, der arbejdede for 43 kroner i timen, der stod hele det politiske establishment op på tæerne med køller i hånden og sagde, det er fandme ikke i orden. Men det er ligesom om, at når vi er kunstnere eller udøvende, så er det ligesom om, så er det okay, går den, så går den. Og det er jo vores hobby, og så måske er I glade for at gøre det for 48 kroner i time. Nej, vi lever af det, og vi er et meget specialiseret folkefærd, kan man sige. Vi har jo øvet os i mange år på at kunne det, vi kan. Så derfor har man jo også en forventning om, at det skal honoreres. Og jeg synes jo faktisk, at det, der er aller vigtigst, det er jo, at når vi snakker om, at det er offentlige kulturinstitutioner, vi snakker om Danmarks Radio, vi snakker om museer, vi snakker om ting, der er offentligt støttet, det vil sige, de støttede med skattekroner, så synes jeg, at der er en forpligtelse til, at man opfører sig med rettidig omhu. Det er en forpligtelse til, at folk, man ansætter folk på nogle ordentlige og overenskomstvenlige forhold, sådan så man ligesom respekterer folks rettigheder. Fordi det er jo dine og mine penge, der betaler det. Det er jo skattekroner, der finansierer det. Derfor så skal de fandme opføre sig ordentligt. Ja, og hvad i Nikolaj Kunsthal-sagen, har I været involveret der? Ja, vi havde et medlem, som viste os en af vores jurister sin kontrakt, og juristen sagde, prøv at høre, det her det svarer til, at du får 43 kroner i timen. Jeg kan jo ikke anbefale dig, at du siger nej eller ja eller nej, men der er overenskomst på området, og det her det er så langt fra, som du overhovedet kan komme. Så hun, vores medlem, valgte så at sige nej og deltog så i en fuldstændig fantastisk happening nogle dage senere inden i Nikolaj Kirke, hvor performerne, der havde sagt nej, lavede en performance for at gøre opmærksom på de her uretfærdige vilkår, de var blevet budt. Og hvad gør I som deres fagforening ved det her voksende problem? Altså, vi prøver at prikke dem på maven og sige, at det går ikke. Og i første omgang, så prøver vi ligesom at finde ud af det at flyve under radaren. Fordi når man nu er en fagforening, så ved vi jo også godt, at de her institutioner, de vil gerne lave noget arbejde. Måske kan vi hjælpe dem til at lave noget arbejde på nogle vilkår, som folk kan leve med. Vi har jo ikke nogen, altså det er jo ikke overenskomsterne, det er overenskomsterne, altså sætter rammerne, men vi er jo interesserede i, at arbejdet er der, så man kan næsten altid lave en aftale, som siger, okay, det her, det plejer man ikke, men lad os prøve at have den her ind, og så sige, som eksperiment vil jeg gerne lave den her performance, men så skal vi finde ud af, hvad kan vi gøre inden for de her rammer. Vi vil jo altid gerne samarbejde, men vores medlemmer skal jo ikke, tages i røven, fordi at de tror, at det er deres hobby. Og nu var du inde på det her netop med, at der er en eller anden idé om, at kunstnere hellere vil arbejde gratis end alle andre, fordi det er jo noget, de brænder for, ikke? Og noget af det, som de her performer, der tidligere var inde, som havde kontaktet Nikolaj Kunsthal, de fik at vide, det var jo, jamen, I får et netværk, I får god erfaring. Jamen, du kan jo ikke betale din husleje med et netværk. Altså, det er jo helt i hegnet at sige sådan noget. Og det, der må jeg bare sige igen, det er ledelsens ansvar. Det er ledelsens ansvar at vide, at de formøbler statens og det offentliges penge, og det skal de gøre med den størst mulige respekt for de mennesker, de ansætter. Og det er helt i hegnet at tørre den ned af på deres medarbejdere og sige, jamen, det er jo din hobby, og du får et netværk. Det er jo ligesom det, at der var de der også med Arken og de andre kunstinstitutioner, hvor kunstnerne blev spist af med noget nede fra en gavebod eller en souvenirshop. Altså, jeg ved fandme ikke, hvor folk bilder sig ind, fordi det er ikke i orden. Folk bruger jo mange, mange år på at blive så dygtige og så specialiseret, at de bliver ringet op for at blive udstillet på Arken eller for at lave en performance på Louisiana. Så hvad nu? Hvad gør vi ved det her problem? Jamen, altså, det her, det er jo fantastisk, at I gider tage det op. Det her, det er jo, det er opmærksomhed, opmærksomhed, opmærksomhed. Fordi det er den måde, man kan ændre det på. Og så må vi sige, jamen, hvis de ikke forstår det, når vi trykker dem på maven, så må vi sparke dem i skridtet. Eller, du ved, fordi, altså, det vigtigste, det er sådan set samtalen, det er, at vi anerkender, at de har nogle økonomiske udfordringer, og de anerkender, at det er nogle specialiserede mennesker, de beder om at udføre et stykke arbejde. Fordi så skal vi, igennem samtalen, så skal vi nå et resultat, fordi det er jo også fantastisk, at det arbejde bliver skabt, og det er der. Og jeg ved, det kan lade sig gøre. Altså, de har gjort det ude på Frilandsmuseet, hvor de har skabt en stor arbejdsplads for masser af vores medlemmer. Og de er super glade, og de har en økonomi, og de kan leve af det, de kan betale deres husleje. Og museet er super glad for det. De har simpelthen så mange gæster derude, fordi at Frilandsmuseet lever, så det kan lade sig gøre. Du lytter til Radio 24/7.